sensin ki aşkın yolu en muhteşem Allah kulu insanlığa doğru yolu sen gösterdin ey Muhammed. O sensin ki aşkın özü yaradanın bakan gözü insanlığın en son sözü senin dinin ben Muhammed. O sensin ki aşkın özü yaradanın bakan gözü insanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. O sensin ki bilinmeyen ama her yerde görünen uzun yavaş hep gidilen senin yolundur Muhammed. O sensin ki aşkın özü yaradanın bakan gözü İnsanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. O sensin ki aşkın özü yaradanın bakan gözü insanlığın en son sözü senin dilinden Muhammed. Some